What's up, guy? Welcome to Quarantine Track Boxing Damage Bang in Thai Corona, bro. Hey, stay safe, y'all. Yo, hey, before my pain is nah, me drink of life, Tom da. Like, play me rope to my damage, motor corona. Like, gay band and tha, that made in China. Pro life, you would know, look, or pro nay, a gray meta. We did scam hang out, check cloud, bring loca. Jump stop, blue, high cloud, jet unnet, high cloud, sa. ដឹងថាថ្ងៃណាវាបាត់ពីលោកតាសំឡាប់មនុស្សមិនរើសមុខសំរុកអត់ក្តីមេត្តាបើមិនចេះការពារច្បាស់ណាស់នៅវេទនាព្រោះនៅដោយកពារពួកតែឆ្លងវីរុសក្រុមគ្នាដាក់លុយអត់ការងារគ្រួសារលំបាកវេទនារៀនលេងការជួយជុំគ្នាដោយមានកម្រិតឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាជាប់បានមកដើម្បីការពារបញ្ញាកោរួចជោគជ័យគ្នាជៀសវាងសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើនរាប់រយគ្នាបើគ្មានភារកិច្ចការងារកុំឲ្យនាំវេទនា Stay home for stay safe, don't let that hang up on me. Hey, yo, bẹt mà hiện trâu bẹt mà, bờ sân chỉ có cần đá. Đại khuôn lượng ông xa, rồi hốt đó xa bằng bầy cần lá. Cũng tục dù chăm chứ bà, xoay rô con hai xoay xoay. Khó tư mà rồi đập răm, trở tên chăm tự chất mở nạ. Cũng tròn tay đã tiền, lúc chung mình bên chung riêng. Bà nẹ mình tên chức sắp, xong bởi nhập bật cháu ទៅអាចបានកូរ៉ូណាវាឆ្លងលឿនប្រយ័ត្នតែងាប់ខាន់ចាស់ខាន់ចម្រាស់ជាមួយបងប្អូនអេ ជាតែមានជនឆ្លាកមួយចំនួនខំពុះគុំវាខំជាប់ជួនស៊ីពុំមកបំបត្តិកូរ៉ូណាចាក់ចងកថាការពារវីរុសពេលនេះតាមតនចាប់ទៅតអប់រងគ្នាអ្វីក្រៅពីសុំសុំមហាជនលើកដៃសំពះពូមីងបងអំដែលខ្ញុំខំប្រឹងបំពុះសង្គមស្ដាប់រួចហើយសុំលើកពិចារណាបើសិនអ្នកមិនចង់បាច់សង្ខារឬសកូរ៉ូណាវីរុសចង្រៃវាមិនប្រឡាយបើសិនគ្មានអនាម័យពេលទៅណាកុំភ្លេចលាងដៃហើយកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ផងវៃការពារជីវិតអ្នកពីវីរុសចង្រៃគឺដូចកូរ៉